สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่312เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่87ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับในเช้าวันนี้ ผมจะใช้เวลาสั้นๆด้วย2ประเด็นที่สำคัญก็คือประเด็นแรกจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่านที่เข้าไปในการทดลองที่ได้ถูกมารซาตานใช้การทดลองนั้นกลายเป็นการล่อลวงเพื่อให้เราทำบาปประเด็นที่สอง อยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความบาปและการป้องกันการระวังภัยการระมัดระวังเพื่อที่เราจะไม่ทำบาปนะครับประเด็นแรกครับก็คือคำถามที่เกี่ยวข้องกับความบาปคำถามแรกความบาปเข้ามาในชีวิตของเราทางไหนครับความบาปเข้ามาในชีวิตของเราทางไหนครับคำตอบอาจจะมีหลายคำตอบนะครับและมันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่านบางคนความบาปอาจจะมาทางตาครับบางคนทางปากความบาปอาจจะมาทางปากครับบางคนก็ทางการรับรู้การสัมผัสประสาทสัมผัสต่างๆหรืออย่างอื่นครับที่ท่านมีประสบการณ์ความบาปนั้นเข้ามาในชีวิตของเราในช่องทางต่างๆครับอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเข้ามาและแน่นอนครับทุกอย่างนั้นมันสรุปลงตรงที่ความคิดและการตัดสินใจตัดสินใจที่จะทำบาปหรือไม่ทำบาปตัดสินใจที่จะเชื่อฟังการล่อลวงหรือคำหลอกลวงที่มาจากมารซาตานหรือไม่คำถามข้อที่2ครับ ใครที่เป็นแบบอย่างของเราเมื่อเราถูกทดสอบทดลองใครที่เป็นแบบอย่างของเราเมื่อเราถูกทดสอบทดลองเราจะต้องมีต้นแบบใช่ไหมครับต้นแบบที่บวกต้นแบบที่ดีก็คือเขามีชัยชนะเหนือการทดลองต้นแบบที่เป็นลบหรือเป็นต้นแบบที่ไม่ดีก็คือคนเหล่านั้นก็พ่ายแพ้การทดลองมีหลายตัวอย่างมากมายนะครับในโลกนี้ซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักนะครับหรือว่าเป็นคนที่เรารู้เรื่องเขาแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยฟังเทศนาของเขาหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในคริสตจักรของเราหรืออาจจะเป็นคนที่เรานั้นได้เชื่อมั่นในตัวของเขาคนเหล่านี้ครับก็มีทั้งบวกทั้งลบครับในการที่เขาจะเผชิญกับการทดลองและเขาจะชนะหรือไม่อย่างไรคำถามข้อที่3ครับพระเยซูทรงชนะการทดลองได้อย่างไรพระเยซูทรงชนะการทดลองได้อย่างไรอยากให้พี่น้องตอบนะครับพระเยซูทรงชนะการทดลองได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สั้นๆ2 อย่างนี้ครับพระเยซูทรงชนะการทดลองด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะใช้พระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไรก็คือการอ่านพระวจนะสิครับการท่องจำพระวจนะครับการเรียนพระวจนะครับการอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันในช่วงการเฝ้าเดี่ยวหรือการฟังเสียงจากศิษยบาลเนี่ยครับก็จะช่วยได้เป็นคำอธิบายพระคัมภีร์สั้นๆแต่ละวันละประมาณ10 นาทีอย่างนี้ครับก็จะสามารถช่วยไ แต่ไม่สามารถทดแทนการอ่านพระคัมภีร์ของท่านส่วนตัวได้นะครับพี่น้องอย่าลืมการอธิษฐานมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวก็จะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อเราเข้าสู่การทดลองนะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันครับทรงนำพระเยซูให้ชนะการทดลองอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงนำเราให้ชนะการทดลองได้ชั้นใดชั้นนั้นพี่น้องครับคำถามต่อไปก็คือเคล็ดลับภายในของชัยชนะเหนือการทดลองของคุณคืออะไรเคล็ดลับภายในของชัยชนะเหนือการทดลองของคุณคืออะไรนะครับเราต้องมีท่าไม้ตายครับเราต้องมีเรียกว่าเคล็ดลับในการที่จะเอาชนะการทดลองได้ซึ่งท่านเคยผ่านมาแล้วอะไรครับลองแชร์เรื่องนี้กับเพื่อนๆหรือกับพี่น้องหรือกับพี่เลี้ยงหรือน้องเลี้ยงของท่านได้ไหมครับว่าท่านเอาชนะการทดลองได้ยังไงท่านมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างนะครับคำถามต่อไปครับท่าทีอะไรที่เราสามารถมีได้เพื่อป้องกันตัวเองจากการทดลองท่าทีอะไรที่เราสามารถมีได้เพื่อป้องกันตัวเองจากการทดลองนะครับคำตอบง่ายๆก็คือว่าท่าทีขยะแขยงท่าทีรังเกียจท่าทีที่รู้สึกไม่สบายเมื่ออยู่ใกล้ความบาปเมื่ออยู่ใกล้สิ่งล่อลวงเมื่ออยู่ใกล้บรรดาคนต่างๆที่มาล่อลวงเราคำโบราณบอกว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมครับคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดนั่นแหละครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยากจะมาโบสถ์อยากจะคบกับเพื่อนที่เป็นคริสเตียนที่ดีนั่นแสดงว่าเรามีท่าทีที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกไม่อยากมาโบสถ์และเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปสู่อบายมุขในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่อยู่ในอบายมุขรู้สึกว่าคบเขาแล้วสบายใจอันนี้เป็นท่าทีอีกประเภทหนึ่งคำถามต่อไปครับก็คือว่าการตอบสนองภายนอกต่อการทดลองต้องทำอย่างไรการตอบสนองภายนอกต่อการทดลองต้องทำอย่างไรคำตอบคือว่าต้องเด็ดขาดครับถ้าเราตัดสินใจว่าวิ่งหนีเพราะนี่คือความบาปให้วิ่งเลยครับเหมือนกับโยเซฟนะครับโยเซฟวิ่งหนีการยั่วยวนของภรรยาโปติฟาภรรยาของเจ้านาย คำตอบคำถามประการที่7ครับพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับเราเมื่อถูกทดลองคืออะไรพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับเราเมื่อถูกทดลองคืออะไรพี่น้องครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ13ครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ13พี่น้องคงจะจำได้นะครับไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้คำถามสุดท้ายครับรางวัลของผู้ชนะการทดลองคืออะไรรางวัลของผู้ชนะการทดลองคืออะไรยากอบบทที่1ข้อ12ครับยากอบบทที่1ข้อ12คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์โปรดฟังอีกครั้งครับคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเข ขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์อาเมน